Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Muhterem kardeşlerim, Rabbimizin isimlerini anlamaya, şerh etmeye gayret ediyoruz. Allah Azze ve Celle hepimizi muvaffak buyursun. Cenab-ı Hak söylediklerimizle amel etmeyi önce kendi nefsimde, daha sonra sizler üzerine tesirini halk eylesin. Kardeşlerim, 10. dersimiz. Bu akşam inşallah Rabbimizin El-Kabid Celle Celaluhu, El-Basid Celle Celaluhu bu isimleriyle başlıyoruz. Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesi de El-Kabid. Yani o tutan, daraltan, sadakaları alan, kabul eden, vakti geldiği zaman ölüm meleğini gönderip ruhları kabz eden El-Kabid Celle Celaluhu. Bu isim bize Rabbimizin bu hususiyetlerini, bu tasarruflarını hatırlatıyor. Yani o bütün ruhları kabz edendir. Müslümanlar sadaka veriyorsa, sadakalarını El-Kabid Celle Celaluhu ismiyle kabz eder. Bir Müslüman sadaka veriyor, karşıda muhatabı var, ona veriyor. Ama esasında Allah Azze ve Celle'ye veriyor. Onun için vakıf kardeşlerim, Ebu Yusuf'a göre adam vakfettim deyince onun mülkünden çıkar. İmam Muhammed'e göre vakfın şartları var, bir mütevelli olmalı, o kabz etmeli. Ebu Hanife'nin işte bir ömrünün sonunda veya hakimin kararı gibi böyle şartlar ileri sürer. Ama Ebu Yusuf Hazretlerine göre ki tercih edilen de budur. Bir malı Müslüman vakfettiği zaman onun mülkünden çıkar, Allah Teala'nın mülküne girer. Tarif ederken Osmanlı ulemamız şöyle demişler: bir aynı Allah'ın mülkü hükmünde olarak ebediyen temlik ve temellük etmek. Yani siz veriyorsunuz, karşı taraf mütevelli alıyor, artık sizin mülkünüzden çıktı. Başka birinin mülküne de girmiyor. Allah Teala'nın mülküne giriyor. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh, kıymetli bir arazi Hayber'den bana düştü, ne yapayım ya Resulallah diye sorunca Efendimiz aleyhisselam onu tasadduk et, la yuba'u ve la yuhabu ve la yuras, satılmasın, hibe edilmesin, varis olunmasın, o şekilde ver, ebediyen mülkünden çıksın. Yani o arazi orada olduğu müddetçe ki olacak, sürekli senin amel defterine oradan yazılacak. Kardeşlerim, bu kitabı mesela satıyorsunuz, sizin mülkiyetinizden çıkar, parayı verenin mülkiyetine girer. Ama vakıf öyle değil. Vakfettiniz, sizin mülkünüzden çıktı, doğrudan Allah Teala'nın mülküne girer. Birisi vakıf arazisini gasp etse, vakıf arazisini gasp etse, adam ölse, onun çocukları birine satsa, alan başka birine, o başka birine satsa, böyle 10 tane el değiştirse, yine o parayla alanlar o yeri gasp etmiş kabul edilirler şeriat nazarında. Çünkü vakıftır, parayla alınmaz, satılmaz. Ancak zarur durumlarda vakıf lehine satılabilir. Eski İstanbul'un 2/3'ü vakıftı kardeşlerim. Ama tek parti döneminde önemli bir bölümüne el koydular. Yani 1950'den önce. Dolayısıyla oraları alanlar, satanlar eğer vakıf arazilerinde binalarını kurdularsa onlar oraları gasp etmiş kişiler hükmünde kabul edilirler. Onun için ulemamız surların içerisindeki İstanbul'da, eski İstanbul'da arsa alıp ev yapmaya çok yanaşmamışlar. Acaba gasp edilmiş bir arazi olabilir mi diye. O halde El-Kabiz ismin kardeşlerim kabz ediyor. Allah Teala Celle Celaluhu bu ismiyle neyi kabz eder? Kafirin ruhunu kabz eder. Buyuruyor ki وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُ الْمَلَائِكَةِ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَر۪يقِ Melekler geliyorlar, bir görseydin diyor o anı, meleklerin geliş anını, kafirin ruhunu alırken, kabz ederken, Allah Teala'nın El-Kabiz Celle Celaluhu ismiyle o ruhu alıyorlar. Bedene emanet olarak verilmişti, vuruyorlar. Diyorlar ki ona, sen bu yakıcı azabı tat, o halde alıyorlar. Ama Müslümanlardan ruhları alırken, اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةِ طَيِّب۪ينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ دُخُلُ الْجَنَّةِ Onlara diyorlar ki, ruhlarını alırken, Müslümanlara, onların ruhlarını alıyorlar. Selamun aleykum. Selam sizin üzerinize olsun. Yani kafire vuruyorlar ama Müslümana selam veriyorlar. O halde onların ruhlarını alıyorlar. Yekulune selamun aleykum udhulul cenne. 32. ayeti kardeşlerim. Nahl suresinin 32. ayeti. Müslümanın ruhunu böyle alacaklar. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ Korkmayın diyecekler, korkmayın. Şimdi ruhunuzu kabz ediyoruz ama şurası cennet. Muhammed Aleyhisselam orada, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum orada, onların yanına gidiyorsun. Müslümanın ruhunu böyle kabz edecekler. El-Kabiz Celle Celaluhu. Eğer biz bu ismi virt haline getirir, El-Kabiz Celle Celaluhu dersek, sürekli ölüm anını düşünecek. O ana hazırlanacak. Nasıl çalışkan talebeler imtihana, bir imtihan bitince hemen hazırlanmaya başlarlar. Biz de El-Kabiz Celle Celaluhu diyecek, hep o ana hazırlanacağız. Yani meleklerin geldiği ana, ruhumuzu kabz ettiği ana, eğer hazırlanırsak o zaman ruhu öyle alacaklar ki ötesi cennet. Cenneti görüyorsunuz, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi görüyorsunuz. Onun için ölüm bize, ölüm Müslümanlara, şeb-i aruz kardeşlerim. Dünyanın sıkıntıları bitecek inşallah. Huzur ilahiye, Rabbimize varıyoruz. Kardeşlerim, Allah Teala El-Kabiz Celle Celaluhu. Yani rızkı kimisine az veriyor, kimisine çok veriyor. Ölçülü veriyor. Evine yetecek kadar veriyor. Bakıyorsun ki adam çok zeki, çok kabiliyetli, fevkalade ama sadece evini geçindirebiliyor. O kadar. Zekası belki ondan daha düşük olan var ama o patron oluyor. O 1000 tane, 2000 tane işte işçi çalıştırıyor, onların maaşlarını veriyor. Öyle bir adam oluyor. Neden? Allah Teala kabiz, imtihan ediyor. Birine az, birine fazla veriyor. اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُدُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ Rum suresinin 37. ayeti. Yani onlar görmediler mi? اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُدُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ Kimine veriyor da veriyor. Hesabını bilemiyor. Diğerine ölçülü veriyor. Her birini ayrı bir şekil surette imtihan ediyor kardeşlerim. Hepimize çok verse, bakıyorsun ki Müslüman 5 vakit namaza gelirdi. Ama sonra zengin oldu, kazandı. Camiden uzaklaştı, cemaatten uzaklaştı. Mahremiyet hayatını bıraktı. başka kadınlarla dolaşmaya başladı. Ailesi dağıldı, yuvası perişan oldu, gitti. Allah Teala ölçülü vererek merhamet ediyor. Bilmiyorsun ki senin hoş görmediğin şeylerde Rabbim senin adına, benim adıma hayırlar takdir ediyor. وَلَوْ بَسَدَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْاَرْضِ buyuruyor ki eğer Allah Azze ve Celle o rızkı kulları arasında yaymış olsaydı o zaman onlar لَبَغَوْ فِي الْاَرْضِ yeryüzünde bağî olur, tağî olur, asi olurlar, isyan ederlerdi. Bakın kardeşlerim, gayri safi milli hasılası yüksek olan İslam devletlerinde, yani İslam devleti yok da Müslümanların çoğunlukta yaşadığı devletlerde isyan daha fazla. Ama fukaranın olduğu yerde orada kulluk daha önde. Yani Sudan'da belediye otobüsüyle gidiyorsunuz veya şehirler arası otobüsle gidiyorsunuz. Pakistan'a gidiyorsunuz, namaz vakti olunca otobüs duruyor. Hem öyle ki üstünde de insan var bagajında, altında da var, otobüs boşanıyor, namazı kılıyorlar, arabaya biniyorlar. Bizde giderken şehirler arası gidiyorsunuz, otobüsü durdurmak zor. Adama diyorsun ki ya farz namaz kılayım, Müslüman adamsın, dur. Durmak istemiyor, dur kardeşim, namaz kılacağız, biz Müslüman adamız. Allah Teala'nın emri var. Senin keyfine göre Rabbimin emrini terk edebilir miyim? Onun için bilet alırken buna dikkat edelim. Türkiye'de hava yollarında sadece Türk Hava Yolları. Namaz kılmak istiyorsun, arkada boş alan var, gidip orada kılıyorsun. Hiç karışmıyorlar. Hiç karışmıyorlar. Şu ana kadar engel olmadılar kardeşim. Engel olmadılar. Ama bir tanesi var. Özel bir firma, işlerinde zannediyorum en büyük olanı o, asla müsaade etmiyor. Asla, olmaz diyorlar. Belli ki patronunun İslam'la bir derdi var. Müslüman, eğer o patronun İslam'la derdi varsa, Türkiye'nin meşhur zenginlerinden bir adam, İslam'la derdi olan adamın firmasından niye bilet alıyoruz? Otobüste git, alma. Ucuz diye. Dininle derdi var adamın. Yani Alman firması kıldırıyor. Efendim Fransa'dan Almanya'ya gidiyordum. Alman hava yollarına bindim. Müsaade ediyor. Git arkada kıl diyor. Ama bu gavur kıldırmıyor. Niye onun firmasından bilet alıyorsun kardeşim? Almıyorum ben. Almıyorum. Biliyorsunuz hangisi olduğunu. Adını vererek reklamını yapmayayım. Dinine düşman olana dost olma kardeşim. Allah Azze ve Celle öyle buyuruyor. Muhammedur Resulullah vellezine ma'ahu eşiddâ'u alel kuffâri ruhamâ'u beynehum. Yani Müslüman kafire karşı şedid ama mümine karşı merhametli olacak. Diyor ya büyük doğu mimarı Üstad Necip Fazıl, ellerime uzanan dudakları tepeyim, Allah diyen gel seni ayağından öpeyim. Müslümana karşı mütevazi, kafire karşı vakur, kararlı olacak, bir dağ gibi Müslüman duracak. Kardeşlerim, Allah Teala El-Kabid Celle Celaluhu ismiyle ruhları kabzeder. Daralır adam, daralır, yorulur. Yani meselenin altından kalkamaz olur, öteye gider, beriye gider. Peki o anlarda ne yapmalı? Ona yönelmeli. İstiğfar cümleleri, tevbe cümleleriyle Allah Azze ve Celle'ye yönelmeli, ona iltica etmeli. Sahabe-i kiram öyle yapmıştı. Daraldılar. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذ۪ينَ خُلِّفُوا hatta iza taqat aleyhimul ardu bima rahubat. Yer geniş ama daralıyor. Kim? Kâb bin Malik, Hazreti Hilal. Onlar daralıyorlar. Yeryüzü geniş ama daralıyorlar. Neden daralıyorlar? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sefere çıkmamışlar. Murare, Hilal, Kâb bin Malik radıyallahu anhum. 50 gün yürekleri sadırlarına sığmadı. Öyle bir haldeydiler. Yine Tevbe suresinin 102. ayet-i kerimesi Ebu Lübabe'den, arkadaşlarından bahsediyor. Benu Kurayza ile alakalı rivayet de var. Tebük Muharebesi ile alakalı rivayet de var. Ebu Lübabe radıyallahu anh Tebük Muharebesi'ne katılamamış. Resulullah aleyhisselamla sefere gidememiş. Efendimiz aleyhisselam dönünce nasıl olur da ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle bu sefere çıkamadım diye Mescid-i Nebevi'de kendini direğe bağlamış. 7 gün daha fazla ağzına bir lokma ekmek koymamış. Namaz vaktinde eşi çözüyor, sonra tekrar bağlıyor. Beni buradan ancak Resulullah aleyhisselam çözerse o zaman kendimi affedilmiş kabul eder. Ayet-i kerime benim temizliğimi, sadakatimi ilan ederse o zaman kendimi bağışlarım diyormuş. Oraya bağlamış kendini. Ağzına bir lokma ekmek koymuyor. Nasıl olur da ben Resulullah aleyhisselamla o sefere çıkmadım diye. Yürek daralıyor kardeşlerim. Müslüman bir günah işlerse, harama baksa, yanlışlıkla midesinden bir haram lokma inmiş olsa, tevbe ettikten sonra pişman olur, nadim olur, gözleri dolar. Ya Rabbi, aklım vardı da ben sana nasıl ihanet ettim diye öyle kendisinde bir nedamet hali olur. Kardeşlerim, tevbemizin Allah Teala kadında kabul olduğuna eğer inanmak istiyorsanız, o günah aklınıza geldiğinde damarlar şişiyor, gözler doluyor, kendinizden geçer gibi oluyorsanız o zaman sizde pişmanlık hali oldu demektir. Allah Teala sizin istiğfarınıza, tevbenize icabet etmiştir inşallah. İşte Ebu Lübabe radıyallahu anh bağlıyor kendisini. Mescid-i Nebevi'ye gittiğinizde yeşil halıların olduğu yerde direkler var. Osmanlı ecdadımız orayı yaparken o direğin hatırasını saklamışlar. Üstünde yazıyor. Ustuvanetu Ebi Lübabe, Ebu Lübabe sütunu diye. Hangi ayet geliyor? 102. ayet. Ve aharuna i'tarafu bi zunubihim halatu amelen salihan ve ahara seyyi'a. Yani onlar geldiler, itiraf ettiler günahlarını. Ameli salihleri var ama ona yanlışı da karıştırdılar. Allah Azze ve Celle onların tevbesine, Ebu Lübabe'nin tevbesine icabet ediyor. Ama bir pişmanlık olacak, bir nedamet olacak. Ondan sonra hayatında hep ameli salih olacak. Önceden yanlışlar vardı, tevbeden sonra koşacak. İslam için, İslamiyet'in hakimiyeti için koşacak. Allah Azze ve Celle hepimizi o noktada şuurlar ihsan eylesin. O halde El-Kabidu Celle Celalu, yürekte bir daralma olur, ondandır. Günah aklına geliyor, daralıyor. Onu zikredeceksin, her yerde onu hatırlayacaksın. Yatağa yatarken Allah Teala'yı hatırlayacak, onu zikredeceğiz. Kalkarken onu zikredeceğiz. Yürürken, evden çıkarken, işe giderken, camiye girerken, camiden çıkarken, arkadaşlarımızla karşılaştığımızda, bütün hallerde Rabbimi zikredeceğiz. Kardeşlerim, bununla alakalı şimdi kardeşlerim inşallah Telegram hesabına bunu koyacaklar. 33. sayfadan başlayacak 74. sayfaya kadar 24 saat Müslümanca bir hayat. Yani Allah Teala'ya karşı vazifemiz, Efendimiz Aleyhisselam'a karşı vazifemiz, Müslümanlara karşı vazifemiz nasıl olur diye böyle bir kitap kaleme almıştık. 24 saat Müslümanca bir hayat. Şimdi Rabbimizi her durumda nasıl zikredelim, nasıl hatırlayalım ki hatırlayınca kalbimize, hatırlayınca yüreğimize bir inşirah gelsin, bir sekinet gelsin. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dualar var. Onları şerh ettim, onları izah etmeye çalıştım acizane. Onlara bakın, her gün onları okursanız. Elinizin altında fotokopi ya da başka şekilde olur, cebinize koyarsanız okuya okuya onları ezberleyeceksiniz. Ne büyük bir sermaye. 24 saat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber oluyorsunuz. 24 saat peygamberle beraber sallallahu aleyhi ve sellem. O elbiseyi giyerken ne derdi? Aynaya bakarken ne söylerdi? Bütün o dualar burada var kardeşlerim. İnşallah yüreğinizde bir daralma varsa okuyacak, manayı düşüneceksiniz. Bu dualar sizi bir halden alacak, başka bir hale taşıyacak kardeşlerim. El-Kabidu Celle Celaluhu adını biz müminler, Müslümanlar okuyacağız. Ondan nasibimiz şu olacak kardeşlerim. Allah Teala nasıl rızkı birine az, birine fazla veriyor. Fazla verdiği, onun çok hayırlı olduğu anlamına gelmiyor. Herkesi farklı bir şekilde imtihan ediyor. Hükmü öyle, takdiri öyle Rabbimizin. Kardeşlerim, ama bu isim bize şunu hatırlatıyor. İlim adamı ders okuturken bakıyor ki orada bir talebe var, düzelmiyor. Bu adam bu ilmi alırsa bunu ticaret mevzuu yapar. Din ticareti yapar bu adam. Ya da bozar, tahrif eder. Görüyorsunuz böyle adamları. Milletin akidesiyle, imanıyla oynar. Öyle bir adama ilim vermeyecek. Öyle bir adama ilim vermek demek, eşkıyaya silah vermek gibi. Daha da tehlikeli diyor Hazreti Ali radıyallahu anh. Neden? Eşkıya bir adam öldürür. İki adam, üç adam öldürür. Ama bozuk birine ilim verirse birisi, onunla binler, iki binler, on binlerce insanın akidesini bozar, ekranlara çıkar, dini tamir adına din tahrip eder, insanları cehenneme sürükler. Allah Teala muhafaza buyursun. Kardeşlerim, Rabbimizin diğer bir ismi El-Kabid El-Basit. Basit, Allah Azze ve Celle yayıyor, açıyor, veriyor, ikram ediyor, genişletiyor, yüreğinize bir inşirah veriyor. İşte bu 24 saat Müslümanca bir hayat kitabımızdan oraya koyacaklar şimdi. O duaları okuduğunuz zaman El-Basit Celle Celaluhu göreceksiniz. Allah, Allah diyeceksiniz. Dedikçe Allah, Allah, Allah, o kalbimizde bir inşiraha, bir sekinete, bir sükunete vesile olacak. Artık yüreğiniz daralmayacak. Sanki o damarlarınız açılıyor. Manevi bir sistemle açılıyor. Olacak Allah'ın inayetiyle. Okuduğunuz zaman kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin El-Basit oluşunu göreceksiniz. Sahabe-i kiram, onların kadınları daralıyorlar, yoruluyorlar, çölün sıcağı var, imkanlar kısıtlı. O haldeler, o zaman kadınların işi daha zor. Bugün olduğu gibi değil. Değirmen, onlar taşı çevirecekler, öğütecekler unu, ekmek yapacaklar, pişirecekler, uzaklardan su alacaklar. Erkekler bağda bahçede çalışacaklar. Böyle bir hayat vardı. Ama Efendimiz Aleyhisselam onlara El-Basit Celle Celaluhu bunu öğretmiş. El-Basit diyorlar. Yürekleri açılıyor. Yüreklerinde bir genişleme hali. Hani Üstad Necip Fazıl diyor ya, daralıyorum öyle ki kelpetenlerle gözümü kapatsam yine gözlerime uyku girmiyor. Kitaplar alıyorum, okuyorum, yakıyorum onları. İlaç alıyorum, doktor reçete veriyor. Alıyorum ilacı, üzerinde bir insan başı çarpı işareti. eğer dozu bundan fazla alırsan hayatını kaybedersin diye iki kat alıyorum. İki, yani bir tane diyorsa iki tane alıyorum ama yine gözlerime uyku girmiyor. Sanki bu yürek buradan çıkacak. İstanbul'dayım. O zaman bankada çalışıyor. Vapura bindim. Giderken esrarengiz bir adamla karşılaştım. Halimi ona arz ettim. Tasavvufa dair konuştuk. Dedi ki buradan öteye ben konuşamam. Buradan öteye aşkla konuşulur. Eğer istiyorsan devamını A Camii'nde Abdülhakim Arvasi Hazretleri var. Ona git dedi. Bir cuma günü ressam arkadaşım Abidin Dino ile beraberiz. Dedim ki bugün cuma, oraya gidiyoruz. Gittim, içeriye girdim. Yerden birkaç basamak yukarıda, kürsüye benzer bir yer, önde birkaç saf insan. Abdülhakim Arvasi Hazretleri önünde bir kitap var, sohbet ediyor, vaaz ediyor. Resulullah Aleyhisselam'ın yoluna varis bir allame, büyük veli. Konuştu. Dışarıya çıkarken eline kapandım. Bana şöyle bir baktı. Bana öyle bir baktınız, ruhuma büyük temel çivisini çaktınız. Bir bakış, dedi ki biz Eyüp'te oturuyoruz. O ne saadet. Gittim diyor, bir öğle vaktiydi. Yanına girdim, ikindi akşam. Yandan çıktığımda karanlık bir yorgan gibi Eyüp'ün sırtlarını örtmüştü. Ama içimde ne kadar acılar, ne kadar ızdıraplar varsa alıp götürdü. Allah dostlarına, alimlere, ariflere, onlara meclis arkadaşı olmak, onların halkalarına oturmak, onların feyzinden istifade edebilmek kardeşlerim. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum onun için o kadar büyük oldular. Radıyallahu anhum. Dünyada yaşarken Allah Azze ve Celle onlardan razı oldu. Böyle bir makam olabilir mi? Başka birisinin olmaz. Velide bile olmaz. Hiçbiri. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum. Hazaratının makamına ulaşamaz. Yükselemez kardeşlerim. Neden? Onlar nur oluğunu gördüler. Onlar gözleriyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme baktılar. Kulaklarıyla onu dinlediler. Ne mutlu onlara, ne büyük bir saadet kardeşlerim. El-Basit malı da verir. Çok verir. Müslümana da verir, kafire de verir. Yani herkese vermez. Ama Müslümanlardan verdikleri olur, kafirlerden verdikleri olur. Müslümana verir. Onlar da Allah yolunda verir, infak ederler. Nur suresinin, Mü'minun suresinin 60. ayetinde Rabbim buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Yani onlar veriyorlar. وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Ama yüreklerinde bir korku var. Allah'a dönecekler Azze ve Celle'ye. Acaba Rabbim onların verdiğini kabul eder mi diye. Allah Teala verdi onlara, Abdurrahman bin Af'lara, El-Basi Celle Celaluhu ismiyle. Onlar da veriyor, infak ediyorlar ama işlerinde, ama yüreklerinde bir korku var. Acaba Allah Azze ve Celle verdiğimizi kabul eder mi diye. وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Onun için eskiden camilerimizde sadaka taşları vardı. Sadaka taşlarına hayır yapmak isteyenler parayı koyar giderler. Sonra muhtaç olan gelir oradan alırdı. Niçin böyle yaparlar? Eğer ben doğrudan fakire verirsem, orada bende bir gurur olur, kibir olur. Malın sahibi Allah Azze ve Celle, onu unutabilirim. Sanki sahibi benim dünyanın, maliki benim. Verirken bende böyle bir gurur hali olur. Esas olan nedir kardeşlerim? Parayı veren, infak eden, sanki alan kendiymiş gibi öyle bir mahcubiyetle verirse İşte onun sadakasında riya olmaz. Onun için has müminler verirken gizli verirler. Göstermezler. Mahşerde ondan istifade edecekler. Burada verdikleri onların kurtuluşuna vesile olacak. Müslümana El-Basi Celle Celaluhu adıyla verir. Efendimiz Aleyhisselam'ın dizi dibinde yetişenler böyle infak ederler. O yoldan gidenler de buna devam ediyorlar. Peki bir de Karun'dan bahsediyor Rabbim bize. Kasas suresinin 78-79 devamı öncesi hep ondan anlatıyor. Bu zalimden anlatıyor. Önce Müslüman bir adamdı. Malı mülkü buldu. El-Basi Celle Celaluhu. Onun verdiğini unuttu. Her şey benim dedi. Kale innema utituhu ala ilmin indi. Her şey benden dedi. Niçin ben vereceğim? Neden fakiri infak edeyim? Niçin muhacire vereyim? Benim dedi. Hazineleriyle insanların içine çıkar. Fakharaca ala kavmihi fi zineti. Böyle ne kadar mülkü serveti var onunla çıkar. Kâlellezîne yurîdûnel hayâte'd-dünyâ yâ leyte lenâ misle mâ ûtiye Kârûn. O ahiretten nasibi olmayanlar, dünyayı isteyenler derlerdi ki ah ne olaydı şu Kârûn'a verilenin misli bize de verilseydi. Onu isterler. Müslümanlar da bakarlar Kârûn'a, onun altınları, gümüşleri, serveti gidiyor böyle onlarla. Onun cehennemde onların arasında yandığını görür. Onların ona yakıt olduğunu görür. Nerede şimdi Kârûn? Var mı Kârûn? Yolundan, soyundan, evinden, sarayından Allah Teala yeryüzünde bir şey bıraktı mı kardeşlerim? Bu çağın Kârûn'larının sonu o olacak. 100 yıl öncesinin Kârûn'ları nerede? Firavunları nerede? Belamları nerede? Bunların sonu o olacak. Allah Azze ve Celle her şeye kadirdir. Ölüm meleği onlara da gelecek. وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُ الْمَلَائِكَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَر۪يقِ Vura vura canlarını alacaklar. Sen değil miydin yetimin hakkını vermeyen? Sen değil miydin mazlumun hakkını gasp eden? Hadi ver bakalım onları. Diyeceksiniz ki ölüyorlar ama öyle meleklerin kırbaçladığını görmüyoruz. Kardeşlerim, rüya görüyorsunuz, acı çekiyorsunuz, neler görüyorsunuz? Rüyada yaşamış olduklarınızı yanınızda olanlar görüyor mu? Rüyadasın, yaşıyorsun. Ama görmüyorlar. Peki onu göstermeyen Allah Azze ve Celle ölüm anındaki azabı da elbette melekler vasıtasıyla yapmaya ama sana bana göstermemeye elbette kadirdir kardeşlerim. Müslüman böyle adamları görünce diyecek ki وَقَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَا وَعَمِلَ صَالِحًا. Yazıklar olsun size. Bu adama özeniyorsunuz. Bu kafire, bu zalime, bu ahlaksıza, bu iffetsize, bu yetimin malını yiyene, fukaranın hakkını vermeyene, zekatı vermeyene buna mı övünüyorsunuz? Neden zengin diye? Neden arabası, yatı katı var diye? Hayır. Hayırlı olan nedir? Allah'ın vereceği ecirdir, sevaptır. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَى Firavun hikayesi nasıl bitti? Allah Teala onu da, Karun hikayesi nasıl bitti? Allah Teala onu da sarayında yerin dibine geçirdi. Hani şimdi antik şehirler diyorlar, yerin altından çıkarıyorlar ya, önceden toplu helaklar vardı. İslam'dan sonra olmayacak. Allah Teala onları şehir olarak batırdı. Karun da battı. Eviyle, yeriyle, yurduyla battı, gitti kardeşlerim. El-Basi Celle Celaluhu açıyor, zikirle yürekleri açıyor. Ela bi zikrillahi tadmainnul kulub. Sonra El-Basi Celle Celaluhu veriyor. Hazinesinden dilediğine, dilediği kadar veriyor kardeşlerim. Peki biz müminler, Müslümanlar bu isme bakacak. Ne diyeceğiz? Madem Rabbim veriyor, ikram ediyor, o halde biz de toprak gibi olalım. Toprak gibi olalım, verelim, ikram edelim. Ya da tohum olalım, tohum. Tohumu toprağa atıyorsunuz, orada yeşeriyor. Ama her toprağa tohum atılmaz. Dikenlerin arasına tohumu atarsanız, o zaman kaybolur tohum orada. Ya da bahçeniz, eğer oradaki ayrık otları temizlemeden, koparmadan oraya mısır ekerseniz, alamazsınız kardeşlerim. Evvela temizleyeceksiniz. O halde ilmi verirken, ikram ederken önce yürekleri temizleyeceğiz ki o ilmi aldığı zaman zehre çevirmesin. Onun için medreseye talebe gidince ona öncelikli olarak edebi öğretirler. Taallemil edeb. İşte bu 24 saat Müslümanca bir hayat esasında o bağlamda yazmaya çalıştığım bir edep kitabı, edep. Allah Teala'ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve müminlere karşı edep. Zaman zaman onu kardeşlerim yükleyecekler Telegram hesabına. Oradan inşallah alıp okuyup amel etmeye Cenab-ı Hak hepimizi muvaffak eylesin. Kardeşlerim, ya tohum gibi olalım ya toprak gibi olalım. Allah Teala'nın ismini telaffuz ederken El-Basi Celle Celalu yüreğimizde bir inşirah hali olsun inşallah. Hilyetül Evliya'da naklediliyor. İbrahim Ethem Hazretleri ile Şakik-i Belhi Kabe-i Muazzama'nın etrafında tavafta karşılaşmışlar. İbrahim Ethem Hazretleri, sizin orada insanlar akidelerini, İslam'a teslimiyetlerini hangi anlayış üzerinde bina ederler diye sormuş Şakik-i Belhi Hazretlerine. O da demiş ki اِذَا رُزِقْنَا اَكَلْنَا وَاِذَا مُنِعْنَا صَبَرْنَا. Allah Teala bize ikram edince biz de ondan yeriz. Eğer verilmezse o zaman da sabrederiz demiş. İbrahim Ethem Hazretleri buyurmuş ki هَكَذَا تَفْعَلُ كِلَابُ بَلْخ. Belh'in köpekleri de böyle yapıyor. Onlar da bulunca yiyorlar, bulamayınca sabrediyorlar. Peki ne yapmak lazım diye sorar Şakik-i Belhi Hazretleri. O da der ki biz bulduğumuz zaman isarda bulunuruz. Yani Allah Teala bize verince biz de kardeşlerimize ikram ederiz. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا. Onlar muhtaç olmalarına rağmen İkram ediyorlar. Bulamayınca da hamd ederiz. Her durumda hamd ederiz. Bulunca da hamd ederiz. Bulamayınca da hamd ederiz. Yani bulamadık diye nankörlüğümüz olmaz bizim. Bulamadık diye sabırla iktifa etmeyiz. Ya Rabbi, veren sen, ikram eden sen. Bazen vererek imtihan eder, bazen de kabz ederek imtihan edersin. Ama bana düşen her durumda sana hamd etmek ya Rabbi. El-Basi Celle Celalu. Bu isim tecelli etti, veriyor, hamd ediyorsunuz. El-Kabid ismi tecelli etti, az az geliyor. Yine kardeşlerim sabrediyoruz, yine hamd ediyoruz, yine Rabbimizi tesbih ediyoruz. Kardeşlerim, Rabbimizin bir diğer ismi El-Hafiz Celle Celaluhu. Hafiz, kafir olanı, günahkar olanı, asi olanı bir gün zillete mahkum eder. Uzaklaştırır onu. Onu rahmetinden uzaklaştırır. Onu yerin dibine sokar. El-Hafiz Celle Celaluhu. Bu isimle kafirler için tecelli eder, düşmanlarını rahmetinden uzaklaştırır. El-Hafiz Celle Celaluhu. İza vakaatil vakia leysa li vakaatiha kazibe. Hafizatur rafi'a. Yani hafiza, hiye hafiza, orada mahzuf bir mübteda var. Nedir o? Kıyamet, öyle takdir ederiz. Ama kıyametin sahibi kim? Kıyamet bunu kendiliğinden yapmayacak. Kıyamete o emri veren kim? O halde Allah Azze ve Celle yapacak bunu. Hafizatur rafi'a. Bugün böyle bayağı gördüğünüz ezilen sınıfında mağdur, varoşta yaşıyor, insan yerine koymuyor, ırgat olarak görüyorlar, vuruyorlar, dövüyorlar, sövüyorlar. Böyle adamlar alem-i İslam'ı böyle bir dünyaya çevirdiler. Neden Osmanlı İslam Devleti yok? Neden Selçuklu yok? Müslümanların sahibi yok. O sahibin oluşması için, yani yeniden İttihad-ı İslam'ın tesisi için mücadele etmeye her Müslüman mecburdur kardeşlerim. Buna memuruz. Anneler, çocuklara bunu hatırlatacaksınız. Bunu öğreteceksiniz. 3 yaşında Fatıma'ya, 4 yaşında Zeynep'e, Yavuz'a diyeceksin ki bak evladım, bu ümmeti sen kurtaracaksın. Senin evladın kurtaracak ey Hatice diyeceksin. Bunları onlara terkin edeceksiniz. Etmeye mecburuz. Buna memuruz. Anneler, babalar, onlara hedef olarak öğretmenliği, doktor olmayı, mühendis olmayı değil. Elbette bunlardan olsunlar. Ama asıl evladım, sen bu dünyayı değiştireceksin. Ona niyet edeceksin. Biri Yavuz olacak, biri Fatih olacak. Belki senin evinden çıkacak kardeşlerim. Belki sizin burada dinleyen kardeşlerimin birinin evinden çıkacak. Peki ne olacak? Hafizatur rafi'a. Böyle yukarıda gördüğünü saraylardaki adamlar emrediyorlar. Savaş çıkarıyorlar, devletler yıkıyorlar, sistemleri değiştiriyorlar. Bu adamlar Allah Teala onları yerin dibine geçirecek. Rafi'a yükseltecek. Ahirette kıyamet de olacak. Ama dünyada da olacak bu. Yani El-Hafiz Celle Celalu derken, ey kafiri zelil eden Rabbim, o günleri bize göster. Nasıl İslam ordusu İstanbul'a girmiş, nasıl Kudüs'e girmiş, Şam'a girmiş, Kosova'da, Mohoş'ta, büyük zaferler kazanmış, Malazgirt'te, Kudüs'e Selahaddin girmiş. Bize o günleri göster ya Rabbi. El-Hafiz Celle Celalu. Bu isimle yeniden tecelli eyle ya Rabbi. Kardeşlerim, bu ismi çok söylüyoruz. Ama söylerken hep bu manaları düşünüyoruz. Thumma radednahu esfele safilin. Yani Cenab-ı Hak insanı en güzel surette yaratıyor. Peki sonra iman yok, namaz yok, kulluk yok, tesettür yok, mahremiyet yok. Kur'an-ı Hakim'in hükümlerini gericilik kabul ediyor. Gör bak, Allah Teala onu aşağıların aşağısındaki bir hayata nasıl mahkum edecek? وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذ۪ينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Bakara suresinin 65. ayeti kardeşlerim. Yahudi cumartesi tuzağı kurmuştu. Allah Teala'ya plan yapıyor. Yahudi bu, Yahudi. Bunu yapıyordu. 65. ayet-i kerime. Sonra Rabbim onlara aşağılık maymunlar olun buyurdu. Öyle oldular. Maymunvari bir hayat yaşıyorlar. Siz ayağa kalkana kadar, biz ayağa kalkana kadar, Müslümanlar ayağa kalkınca onlar yeniden o hallerine dönecekler. Göreceksiniz. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذ۪ينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. Nasıl cumartesiye tecavüz etmişler onlar? Avlama yasağını kendilerince denmişlerdi. Allah Teala da onlara böyle bir ceza vermişti. Eğer biz yeniden mümin, Müslüman olarak Kur'an-ı Kerim'i evimizde, cemiyetimizde, bütün devletimizde hakim kılarsak, Allah Azze ve Celle Müslümanların eliyle zalimden, kafirden, facirden mutlak ve muhakkak bu yapılanların hesabını soracak kardeşlerim. El-Hafiz adının bizim dünyamızda tecellisi nedir kardeşlerim? Müslüman nasıl Allah Azze ve Celle kafiri, batılı, davasını günü geldiği zaman yerin dibine geçiriyor, zelil ediyor, perişan ediyor, tarihin çöplüğüne kaldırıyor, atıyorsa Müslümanın nazarında Allah düşmanı saraylarda otursa bile onu zelil görecek, çöplükteki bir varlık olarak ona bakacak, evladına bunu anlatacaksın. Ekranlarda gördüler, Allah'a, iffete, Peygamber aleyhisselama düşman öyle varlıklar. Evladım, onu her ne kadar o süslü koltuklarda görsen de bu adamın yaptıkları şunlar şunlar şunlandır. Esasında bu iffetsiz insanlar çöplüğün varlıklarıdır. Ama bugün hayat tersine döndüğünden, insanların önemli bir bölümü amuda kalktığından dolayı şehvete hitap edenler bugün baş olmuşlar. Fakat yeniden bugün baş olan ayaklar ayak olunca, o zaman bunlar da çöplükteki yerlerini alacaklar diyeceksin. El-Hafiz Celle Celaluhu. Kardeşlerim, Rabbimizin bir başka ismi Er-Rafi Celle Celaluhu. Yüceltiyor, şeref veriyor, onur veriyor. Müslüman olunca alıyor seni bir alemden başka bir aleme taşıyor. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ Peygamber aleyhisselamın adını, şanını yüceltti. Mekkeliler sövüyorlar, hakaret ediyorlardı. Ama Resulullah Aleyhisselam'ın müezzinler günde 5 defa Rabbimin adıyla beraber şehadet kelimesiyle onun büyüklüğünü anlatıyorlar. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyorlar. Muhammed Allah'ın Resulü diyorlar. Bunu her gün minarelerde ilan ediyorlar. Biz kardeşlerim Er-Rafi Celle Celaluhu deyince nasıl bir millettik? Ne diyor Akif? Ordumuz muzafferen yürürken ileri, üzengi öpmeye hasretti garbın elçileri. Sarhoş, ayaş adamlar, batılılar yani bugünkü adamların dedeleri. Onlar el öpmek isterler ama sultanlarımız olmaz derdi. Siz ancak o sarhoş ağızlar, Allah'a söven o suratlarınızla üzengi öpün, o kadar. O da küfrün zilletini göstersin. Küfürde bir zillet var. Eğer bunu yapmazsanız o zaman Müslüman evladı gider ona özenir. Bugün öyle değil mi? Nasıl saçı var, nasıl başı var, kulağına nasıl küpe takıyor, burnunu nasıl deliyor, dudağına ne koyuyor, onlar gibi yaşamak istiyor. Eğer kafirin hayatının bütünüyle zillet olduğunu biz evlatlarımıza, kardeşlerimize, delikanlılara anlatmazsak, o zaman zelil olan bu adamlara özenirler, onlar gibi olurlar. Allah muhafaza buyursun, zillet gelir, onları bütünüyle kuşatır kardeşlerim. İnşallah İslam'a bütün varlığımızla dönecek, Allah Azze ve Celle bizden önce Müslümanları Er-Rafi adıyla nasıl yüceltti, nasıl onlara büyük makamlar ihsan eyledi, lütfettiyse Rabbimden biz de onu niyaz ediyoruz. En'am suresinin 83. ayetinde buyuruyor ki Nerfa'u derecatim men neşa, dilediklerimizi derecelerle yüceltiriz. Ya Rab, Er-Rafi diyoruz. Bu ismin şerefine yücelt bizi Allah'ım. Yücelt Müslümanları. Yeniden bize şeref ver. Yeniden Müslümanlara kaybettikleri o ihtişamı, o azameti ihsan eyle ki sadece Bilad-ı İslam'ın mazlumları değil, küfür beldelerindeki mazlumlar, zavallılar, biçareler, onların da gözyaşlarını silmeye muvaffak olalım ya Rabbi. Kardeşlerim, Er-Rafi Celle Celaluhu diyoruz. Bu isimden nasibimiz nedir? Bu isim bize ne söylüyor? Er-Rafi yücelten, Allah Teala yüceltiyor. Yani bize diyor ki, Müslüman, sen insanlara bakarken, onlarla konuşurken nereden bakacaksın? Nasıl bakacaksın? İman zaviyesinden bakacak. İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah Azze ve Celle takvaya bakıyor, teslimiyete bakıyor. O halde sen de buna bakacaksın. Efendimiz Aleyhisselam gelene kadar renge bakıyorlar, soya bakıyorlar, boya bakıyorlar. Ona göre değer veriyorlar. Ama İslam geldi. Bütün önceki adetlere paydos diyecek Müslüman. Er-Rafi Celle Celaluhu. Allah Azze ve Celle yüceltiyor. İmanla yüceltiyor. O halde senin katında bir adamın değeri arabasıyla, servetiyle, parasıyla, puluyla değil, imanıyla olacak. Sudanlı kardeşin, Ugandalı Müslüman kardeşin, Afrikalı esmer Müslümansa kardeşin, Arakanlı, Türkistanlı, Kaşgarlı, Urumçili kardeşin, Türkmenistan'dan Üsküp'e, Cava Adaları'ndan Cebeli Tara, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenler, onlar senin kardeşlerin kardeşim. Onları böyle değerlendirecek Er-Rafi ismiyle Müslüman senin katında yücelecek, yücelteceksin. Kardeşlerim, bu isim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ashab-ı kiram arasında hep tezahür etmiş, hep tecelli etmiş. Fakat bir tecelli, tezahür örneği olarak Usame bin Zeyd radıyallahu anh, onun hayatından birkaç hususu sizlere arz edeyim. Dersimizi de bununla bitirmiş olalım. Usame radıyallahu anh, Risaletin 7. yılında Mekke-i Mükerreme'de dünyaya geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haber ulaşınca fevkalade seviniyor. Neden seviniyor? Çünkü annesi Ummu Eymen radıyallahu anha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anneliğiydi. Ummi ba'de ummi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Usame'nin annesine annemden sonra annem diyordu. Çünkü annesiyle babasının kabrini Medine'de ziyaret etmiş. 6 yaşındaydı. Dönerken Ebva'ya uğramışlar. Annesi rahatsızlanmış. Amine annemiz. Başını Efendimiz Aleyhisselam'ın dizine koymuş. Evladım, yavrum Muhammed demiş. Her yeni eskir, her doğan ölür. İn sahha ma ra'eytu fil menam. Fe ente meb'usun ilel enam. İn sahha ma ra'eytu fil menam. Eğer rüyalarım sahihse sana dair gördüklerim, sen bütün alemlere peygamber olarak gönderildin evladım. Gidiyorum ama geride Muhammed gibi bir evlat bırakıyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi o gün önce Allah Azze ve Celle'ye sonra Ummu Eymen'e bırakmıştı. Afrikalı bir kadındı. Burnu biraz içeriye doğru batık. Yüzü Afrika rengi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Ummu Eymen himaye etmiş. Medine'ye getirmiş. Annelik yapmış. Sonra Hazreti Zeyd ile Efendimiz Aleyhisselam onu evlendirir. O evlilikten bir evlat dünyaya gelir. Usame bin Zeyd. O da annesi gibi yüzünde Afrika rengi, burnu, saçları hep Afrikalı kardeşlerimize, Afrikalı müminlere, Müslümanlara benziyor. Ama Efendimiz Aleyhisselam'ın fevkalade bir muhabbeti var ona. Hazreti Hasan'la aynı yaşta. Gelir, bir kucağına Hasan oturur, bir kucağına Efendimiz Aleyhisselam Usame'yi oturtur. Ya da ikisi de çocuklardı. Yaşları arasında farklı rivayetler olduğunu dikkate alırsak, otururlardı Efendimiz Aleyhisselam'ın dizine. İkisini de kucaklar, buyururdu ki Allahümme inni uhibbuhuma. Ya Rabbi, bu ikisini seviyorum. Fe ahibbahuma. Sen de bunları sev ya Rabbi. Seviyorum Hasan'ımı, Fatıma'nın kerimesinin oğlu, torunu Efendimiz Aleyhisselam. Diğeri de Ümmü Eymen'in oğlu Usame. İkisini bir kucaklıyor. İkisini beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dizine oturtuyor. Neden? Er-Rafi Celle Celaluhu. Allah Teala imanla yüceltiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imana bakıyor. Ümmü Eymen'in imanına, Hazreti Zeyd'in imanına, o evde büyüyen o kölelerin çocuğu Usame'nin imanına bakıyor Peygamber aleyhisselam. Soya değil, boya değil, Kureyşlerin çocuklarına, Kureyşli olmasına değil, imana bakıyor. O halde ben, o halde sen, etrafında komşun var, akraban var, yakınların var. Onlarla münasebetini neye göre ayarlayacaksın? Er-Rafi Celle Celalu. İmanı varsa katında bir değeri olacak. Katında bir yeri olacak kardeşlerim. Usame radıyallahu anh büyür, Uhud muharebesine katılmak ister ama Efendimiz aleyhisselam çocuksun der, geri çevirir, ayrılarak Medine'ye döner. Hendek muharebesinde Resulullah aleyhisselamı korur. Huneyn muharebesinde sahabe-i kiram dağılır. Efendimiz aleyhisselamın yanında 10 küsür kişi var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi Hevazin kabilesinden gelen oklara karşı koruyanlardan biri o çocuk. Usame bin Zeyd radıyallahu anh. 18 yaşlarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Doğu Roma üzerine bir ordu gönderir. Mute Muharebesi. Komutan Usame'nin babası Zeyd. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara görev vermiş. Önce komutan Zeyd. Eğer Zeyd şehit olursa sancağı Zeyd'den sonra Cafer alsın. Cafer şehit olursa Abdullah bin Revaha alsın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği orduda Zeyd de var, oğlu Usame de var. Allah Teala perdeyi kaldırır. Resulullah aleyhisselam Medine'de o savaşı anlatıyor. Sahabe-i kiramdan Medine'de kalanlar Ravza'da toplanmışlar. Efendimiz Aleyhisselam'ı dinliyorlar. Buyuruyor ki اَخَدَ الرَّاَيَةَ زَيْدٌ فَاُصِيبَ. Sancağı Zeyd'im aldı. Allah yolunda cihad ediyor. Fakat فَاُصِيبَ. Zeyd şehit düştü. Sonra sancağı Cafer aldı. فَاُصِيبَ. Cafer şehit düştü. ثُمَّ اَخَدَهَا عَبْدُ. Şimdi sancağı Abdullah aldı. Fausibe. Abdullah da şehit düştü deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek gözünden yaşlar boşalmaya başlar. Dördüncü kişiye vazife vermemişti. Ordu dağılmak üzere. Görev almayan, kendisine görev verilmeyen biri var. Halid bin Velid. Meydan yerine çıkar, sancağı alır. Mute bir zafere döner. Halid bin Velid'i Efendimiz Aleyhisselam Seyfun min suyufillah. Şimdi sahnede Allah'ın kılıçlarından bir kılıç var buyurur. Şimdi sahnede Halid bin Velid var buyurur. Allah Teala onunla Müslümanlara Mute'de büyük bir zafer ihsan eder. Kardeşlerim, Halid bin Velid'in hali İslam'ın kızına, Müslüman gence diyor ki, sen müftü değil, sen vaiz değil, sen imam değil, sen medresede hoca değilsin. Diyecekler ki sana, sen neden böyle öne atılıyorsun? Başkaları var, onlar anlatır, onlara vazife verildi. Diyecekler, hayır kardeşim, her Müslüman İslamiyet'i anlatmaya memurdur, mecburdur, bildiğimiz kadarıyla anlatacak, Allah ve Resul yoluna insanları davet etmeye memuruz. O halde sen birilerinden vazife beklemeyecek, birilerinden görev beklemeyeceksin. Ruhaniyetiyle seni seyreden Hazreti Muhammed Aleyhisselam sana vazife veriyor. Allah Azze ve Celle sana vazife veriyor. O halde birinci vazifen öğretmen ol, öğrenci ol, çiftçi ol, mühendis ol, doktor ol, sokakları temizleyen kardeşim ol. Ne olursan ol, bütün işlerinden önce İslam'ı anlatmanın memuruyuz. Bunu unutmayacağız kardeşlerim. Usame babası şehit düşer. Fakat radıyallahu anh ondan sonra Hazreti Cafer'in kumandasında mücadeleye, cihada devam eder. Sonra Abdullah bin Revaha alır. Sonra Halid bin Velid. Sonuna kadar cihada devam eder. Babası Zeyd'i yaşlı gözleriyle Mute'ye defneder. Medine'yi Münevvere'ye döner. İnsanlar Afrikalı öyle bakıyorlar. Araplarda kavmiyetçilik çok ileri derecedeydi. Böyle renginden, boyundan, soyundan dolayı aşağılarlar. Müslüman olanlar var, yavaş yavaş kurtuluyorlar. Hepsi kurtuldu sahabe tabii. Büyük adamlar, hepsi kurtuldu. Ama yavaş yavaş kurtuldular. Renkten dolayı birbirlerini azarlayan olurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahireti irtihal ediyor. İşaretleri aldı, Usame'yi çağırdı. Kumandan olarak görevlendirdi, gidiyorsun dedi. Baban gibi doğroman üzerine. Ordu oluşturuldu. Orduda Ebu Bekir Efendimiz, Ömer Efendimiz, Ebu Ubeyde radıyallahu anhum, bütün bunlar var ama hepsi asker. Kumandan kim? Annesi köle, babası bir zamanlar köle olan Usame bin Zeyd, 19 yaşında. Allah Resulü aleyhisselam 19 yaşında Usame'yi kumandan olarak atıyor. Ar-Rafi Celle Celaluhu nasıl yüceltiyor? Bakıyorlar, olur mu? Orduda Ebu Bekir var ama kölenin oğlu kumandan. Amerikalı adam özgürlük anıtı dikiyor. Ama Peygamber aleyhisselam özgürlük anıtları masallarıyla değil, işte özgürlük, işte hürriyet, işte İslam, renge bakmaya nasıl paydos demiş, insanlık yeniden nasıl doğmuş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat uygulamalarıyla gösteriyor kardeşlerim. Orada hareket ediyor, Allah Resulü aleyhisselamın hastalığının ziyadeleştiği ulaşınca orduya geri dönüyorlar. Sancağı Usame evinin önüne dikiyor, Efendimiz'e geliyor. Allah Resulü aleyhisselam konuşmaya mecali yok. Elini kaldırdı, sonra omuzuma koydu. O haliyle bana dua etti buyuruyor. Ahirete irtihal ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir Efendimiz orduyu yine gönderecek. Gelip diyorlar ki, komutan değişsen, Usame değil de başka biri olsa. Ebu Bekir Efendimiz diyor ki, değil Allah Resulü Aleyhisselam'ın atadığı bir kumandanı değişmek. Efendimiz bir yere bir düğüm attıysa vallahi o düğümü bile çözmem ben. Onun yoluna sadakat şerefimdir benim der Ebu Bekir radıyallahu anh. Hazreti Usame yine komutan geliyor. Ebu Bekir Efendimiz İslam devriminin, İslam inkılabının nasıl yüksek bir boyutta olduğunu bütün dünyaya gösteriyor. Amerikalı batılı özgürlük üzerine konuşur, dünyaya toplumsal köleliği taşır, İslam ise böyle bir dünya kurar. 60 küsür yaşında devlet başkanı Ebu Bekir yürüyor, 19 yaşında anne bir zamanlar, baba bir zamanlar köle olan onların oğlu Usame bin Zeyd komutan atın üzerinde. Utanıyor Usame radıyallahu anh. Diyor ki ya Ebu Bekir, ya sen ata bin ya da ben atımdan ineyim. Er-Rafi Celle Celalu. İslam, iman yüceltiyor ya insanı. Onun nasıl yüceldiğini gösterebilme adına Ebu Bekir Efendimiz buyuruyor ki Usame, madem ki seni kumandan Allah Resulü atadı, o halde sen vallahi la tenzilu ve vallahi la erkeb. Yemin olsun ki sen atından inmeyecek, ben de atıma binmeyecek, seni Medine'nin dışına kadar yaya uğurlayacak, ayaklarım toza belenecek. İslam inkılabının imana ve takvaya bakarak bir insanı nasıl yücelttiğini bütün dünya görsün Usame, görsün. Eğer biz bunları anlatabilseydik, bunları yaşayabilseydik, Anadolu'da, şarkında, garbında, komünizmanın, sosyalizmanın masalları o çocukların, gençlerin yüreğine değebilir miydi? Göreceksiniz. Olacak. Yeniden Usameler, Ebu Bekirler, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın mirasına, yoluna sadakat gösterdiklerini bütün dünyaya ilan edecekler. O gün İslam bütün devrimleri devirecek Allah'ın inayetiyle. Devrilecek bütün devrimler. Görecekler neymiş, nasılmış kahraman. Yer ve gök su vermem dediği zaman her tarlayı sular arkımız bizim. Hazreti Ebubekir Efendimiz radıyallahu anh oy almak için bunu yapmadı kardeşlerim. O zaman seçim yoktu. İnsanların desteğine bu manada ihtiyacı da yok. Zaten insanlar onun değişmesini istiyorlar. Ama o İslam inkılabının ne kadar yüce olduğunu, âli olduğunu gösteriyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sadakatini, İslam'a sadakatini böyle gösteriyor. Ahirete irtihal ediyor. Hazreti Ömer Efendimiz devlet başkanı oluyor. Zaman zaman bu genç sahabiyi, yüzünde Afrika rengi olan Usame'yi görür. Ona derdi ki, merhaben bi emiri, kumandanım merhaba. Neden? Ömer radıyallahu anh asker, 19 yaşında Usame kumandan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle görevlendirmiş. Onu görünce merhaben bi emiri der. Millet hayret edince derdi ki lekad emmerahu aleyye Resulullah. Onu bana kumandan peygamber yapmıştı sallallahu aleyhi ve sellem. Onu kumandan yaparak şerefin soyda boyda renkte değil imanda olduğunu Resulullah aleyhisselam bütün dünyaya göstermiş. Kardeşlerim Er-Rafi Celle Celalu ismini söyleyecek. Bu isimle dünyaya bakacak. El-Hafiz Celle Celalu ismini yanına koyacak. Kafirler bir anda düşecek tarihin çöplüğüne. O en yukarıda podyumlarda gördükleriniz düşüyorlar. Fatihler, Yavuzlar, Bakiler, Sinanlar, Usameler, Zeytler onlar yükseliyor. Onlar yıldız. Gözünüzde, bakışınızda yükseliyorlar. İmanı olanları Er-Rafi Celle Celalu isminden bir pay alıyorsunuz. Bundan sonra diyorsunuz, benim katımda iman olanın bir kıymeti, bir kâmeti var. Küfür, küfrün propagandistleri, onların yeri tarihin çöplüğüdür diyorsunuz. Propagandiste böyle bakıyorsunuz. Ama onları aldananlar, zavallılar, onları kurtarmak için Doktorun hastaya baktığı gibi bakıyor, acıyor, merhamet ediyor. Onları kurtarmak için seferber oluyoruz inşallah. Kardeşlerim, Rabbim hayatımıza bu akşam okuduğumuz ve önceki akşam okuduğumuz, akşamlarda okuduğumuz, okuyacağımız o en güzel isimlerin bereketini ihsan buyursun. Hasta kardeşlerim var, zor durumda olanlar var. Onlara dua edelim. Kardeşlerim hatimler okuyorlar. Her gün hatimler okuyorlar. İfam'da kimi hatimle teravihler kılıyorlar. Yani hususi manada tabii, genel o şeyi ihlal etmeden. Evlerde hatimle teravih kılanlar var. Hepimiz birbirimize dua edelim inşallah. Allah Teala bir müminin duasına inşallah icabet buyurur da bu beladan, bu musibetten ümmeti İslam'ı, bütün mazlumlar Rabbim kurtarsın. Ahireti irtihal edenlere, bu hastalık vesilesiyle irtihal edenlere Rabbim şehadet sevabı ihsan buyursun kardeşlerim. Bütün ölülerimize rahmet eylesin. Allah Azze ve Celle hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Yarın yine inşallah hem Esma dersimizde 10.30'da beraber oluyoruz. Ama diğer kardeşlerimin derslerinde inşallah aksatmıyoruz. İcazetinizi Cenab-ı Hak mübarek eylesin kardeşlerim. Estağfirullah ve tuğbu ileyh. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.